hayatım yayan, de gel bu dertlere dayan. Bebeğim uykudan uyan, nenni nenni nenni nenni nenni nenni nenni bebeğim. Nenni, nenni, nenni, nenni bebeğim.